دعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی جنازت سبی ہے، نبی علیہ السلام کو بلایا گیا ایک سبی کی جنازے کے لیے، انصار میں سے تھا۔ فقلت، میں نے کہا یا رسول اللہ، توبہ لہذا، خوشخبری ہو اس بچی کے لیے، عصفور من عصافیر الجنہ، یہ تو ایک چیڑیا ہے جنت کی چیڑیوں میں سے، لم یعمل السوء، اس نے اب تک گناہ نہیں کیا تھا، ولم یدرکھو، نہ گناہ کا زمانہ پایا تھا، بالغ نہیں تھا۔ فقال، حضور نے فرمایا، او غیر ذالک، او بمانا بلکہ بل غیر ذالک، یہ عقیدہ چھوڑ دو کہ بچے جنت میں جائیں گے۔ یا عائشہ، ان اللہ خلق للجنت اہلا، اللہ نے جنت کے لیے مخلوق پیدا فرمائی ہے، خلقہم لہا، اللہ نے جنت کے لیے پیدا کیا ہے جبکہ وہ باپ کی پشتوں میں تھے، یہ تقدیر کی طرف اشارہ ہے۔ وخلق للنار اہلا، اور اللہ نے جہنم کے لیے مخلوق پیدا کیا ہے، خلقہم لہا، اللہ نے ان کے لیے پیدا کیا ہے، وہن فی اسلاب ابائہم، اور وہ اپنے آبا کے اسلاب میں تھے۔ اس کا معنی یہ جہنم اور جنت جانا یہ بچپن اور بلوغ پر نہیں، یہ تو تقدیر پر ہے۔ اگر یہ بچہ تقدیر میں جہنمی ہو، یہ جہنم جائے گا۔ آپ نے کیوں کہا عصفور من عصافیر الجنہ؟ تقدیر کے اس بات ہوا یا نہیں؟ لیکن عائشہ صدیقہ نے اس بچے پر جنتی کا فتویٰ لگایا اور حضور نے تردید فرمائی، لیکن یہ تردید منسوخ ہے، آپ کو انقریب روایت آئے گی، حضور نے فرمایا مسلمانوں کے جو بچے بلوغ سے پہلے مر جاتے ہیں، نہ صرف وہ جنتی ہے بلکہ ماں باپ کو جنت لے جانے والے ہیں، ماں باپ کو جنت لے جانے والے ہیں۔ تو اس روایت سے تو معلوم ہوتا ہے کہ بچپن کی موت سے بھی جنت جانا یقینی نہیں ہے، مگر اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ صرف جنت ہی نہیں ہے بلکہ جنت گھر ہے، یعنی جنت بنانے والے ہیں۔ یہ حضور نے فرمایا تھا اجتہاد سے، اس وقت وہی بچوں کے بارے میں نہیں آئی۔ وعن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما منکم من احد، نہیں ہے تم میں سے کوئی شخص مگر اللہ نے اس کا ٹھکانہ لکھا ہے جہنم میں بھی، اور اس کا ٹھکانہ لکھا ہے جنت میں بھی، یعنی اللہ نے ہر آدمی کے بارے میں فیصلہ کیا ہے کہ یہ جنتی ہے، وہ ہر حال جنت جائے گا، اور ایک آدمی کے بارے میں جہنم کی تقدیری کی ہے، وہ ہر حال جہنم جائے گا۔ قالوا یا رسول اللہ فلا نتکل علی کتابنا، پھر ہم اعتماد نہ کریں اپنی تقدیر پر، وندع العمل، پھر یہ نیک کام چھوڑیں گے۔ حضور نے فرمایا اے عمل، نیکی کرو، فکل میسر، ہر آدمی کے لیے آسان بنایا گیا ہے، لما خلق له، وہ اعمال جس کے لیے پیدا کیا گیا، یعنی جس کو اللہ جنت کے لیے پیدا کرتا ہے اس کو جنتی اعمال کی توفیق دیتا ہے، جس کو اللہ جہنم کے لیے پیدا کرتا ہے اس کو اللہ جہنمی اعمال کی توفیق۔ فَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ، جو آدمی جنتی ہے، فَسَيُيَسَّرُ لِعَمَلِ السَّعَادَةِ، اس کے لیے آسان بنائے جائیں گے عمل نیکیوں کا۔ وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ، اور جو جہنمی ہے، فَسَيُيَسَّرُ لِعَمَلِ الشَّقَاوَةِ، ثُمَّ قَرَأَ أَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، یہ وہ نیک اعمال ہے، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى۔ وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله كتب على ابن ادم، اللہ لکھ چکا ہے ایک انسان پر اس کا حصہ زنا سے، نو ادرک ذلك لا محل، وہ زنا ضرور کرے گا، فزنا العين النظر، آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے، اور زبان کا زنا النطق قول باتیں ہے، اور زنا والنفس تمنا، اور نفس چاہت اور اشتہا کرتا ہے، والفرج، اور فرج یا تصدیق کرتا ہے، یعنی اگر فرج سے زنا ہوتا ہے تو وہ آنکھ کی بھی تصدیق کرتا ہے، زبان کی بھی تصدیق کرتا ہے، وَيُكَذِّبُهُ، اور اگر آنکھ سے نہ محرم کو دیکھا، زبان سے نہ محرم سے بات کی، کان سے نہ محرم کی بات سنی، تو ان اعضا نے تو گناہ کیا، اور فرج سے زنا نہیں کیا تو فرج نے تمام اعضا کی کیا تکذیب کی۔ وفي روایت لی مسلم کتب علی ابن آدم اس کا حصہ زنا سے مدرک ذالک وہ یہ زنا پائے گا لا محالہ العنان آنکھیں ان کا زنا دیکھنا ہے اذنان کا زنا سننا ہے نامحرم کی بات لسان کا زنا کلام ہے والیدو زناها البس اس کا زنا حملہ ہے والرجل زناها الخطا پاؤں کا زنا جو ہے زنا کی طرف قدم اٹھانے ہے والقلب یحوی و یتمنا اور دل چاہت اور میلان ظاہر کرتا ہے ان تمام کی تصدیق فرض کرتا ہے اگر فرض زنا کرے وہ یکذب عن عمران بن حسین ان رجلین من مزینہ مزینہ کی دو آدمی نے قولا پوچھا یا رسول اللہ ارائیت ما یعمل الناس ہمیں بتاؤ جو اعمال لوگ آج کرتے ہیں وہ یکدہون فی اور اس میں مشقت برداشت کرتے ہیں اشیء ان قوسی آلے ہیں ان کا فیصلہ پہلے ہو چکا ہے کہ یہ عمل فلان کرے گا وہ مزافی من قدر سبا اور اس میں تقدیر سابق گزر چکی ہے یا اوفی ما یستقبلون یا ماضی سے تقدیر سے اس کا تعلق نہیں ہے بس یہ آئندہ میں اپنی اختیار سے جو کام سامنے آتا ہے وہ کر گزرتے ہیں اچھا جی مما اتاہم بہ نبیہم جو پیغمبر نے پیش کیا کہ یہ حلال ہے بس وہ کرتے ہیں حرام ہے اس سے بچتے ہیں وثبتت الحجت اور کرنے سے ان پر حجت قائم ہوتی ہے جہنم جنتی ہونے کی قال حضور نے فرمایا اللہ یہ مستقبل کی چیزیں نہیں ہے بل شیء القضی علیہم پہلے یہ فیصلے ہو چکے ہیں وہ مزہ فیہم اور ان میں تقدیر لکھی جا چکی ہے اس کی تقدیر اللہ کی کتاب عز و جل میں دیکھو مجھے قسم ہے نفس کی و ما سوا اس خدا کی جو اس نے برابر کیا فالہمہا فجورہا یہ تقدیر ہے فالہمہا فجورہا تقواہا وہ حجور اور وہ تقوی جو تقدیر میں ہے اس کا الہام نفس کو اللہ کرتا ہے قلت یا رسول اللہ انی رجل شاب میں ایک جوان آدمی ہوں اور میں ڈرتا ہوں اپنی پر العانہ زنا کا ولا اجد ما تزوج به النساء اور مہر ہے نہیں کہ عورتوں سے نکاح کروں کیا مطلب راوی کہتے ہیں کہ ان وہ ہریرہ اجازت مانگتا تھا پہلے اختصار کہ اپنے آپ کو خسی بناؤ اپنے اعضائے رشتے کو مردہ کرو کہ زنا سے بچ جاؤ تو قال فسکتانی حضور مجھ سے خاموش ہو گئے ثم قلت مثل ذلك پھر میں نے یہ سوال کیا فسکتانی ثم قلت مثل ذلك فسکتانی ثم قلت مثل ذلك فقال حضور نے فرمایا یا ابو ہریرہ جف القلم وہ قلم جو تقدیر لکھنے والا ہے وہ خشک ہو چکا ہے بما ہر اس عمل کے ساتھ انت کی طول آخر اس سے ملنے والا ہے یعنی اگر قلم نے تیری تقدیر میں زنا لکھا ہے تو خشی ہونے کے باوجود آپ زنا کریں گے خشا مانی نہیں ہے تقدیر سے وقت سہلا زارے اب اپنے آپ کو خشی کرو یا نہ کرو دونوں برابر ہے یعنی آپ زنا سے بچنے کے لیے اختصار کو علاج سمجھتے ہیں حالانکہ زنا تقدیر کا مسئلہ ہے اور زنا تقدیر کو نہیں روک سکتا اختصار تقدیر کو نہیں روک سکتا تو لکھا ہوا زنا بھی معلوم ہوا کہ تقدیر پہلے لکھی جا چکی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان قلوب بنی آدم کلہا تمام انسان کی قلوب بین اصبعین اللہ کی دو انگلیوں میں ہیں من اصابع الرحمن کا قلب واحد جیسے ایک قلب پر قدرت ہوتا ہے اس طرح تمام قلوب پر خدا کی قدرت ہے یصرفہ کیسا اس کو پلٹاتا ہے جیسے چاہے نیکی کی طرف یا برائی کی طرف پھر حضور نے فرمایا اللہم مصرف القلوب اے دلوں کو بدلانے والا صرف ثابت کرو میرے دل کو علا عن ابی ہریرہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من مولود نہیں ہے کوئی بچہ الا یولد مگر وہ پیدا ہوتا ہے علی الفطرت اسلام کا قابل فابواہ یہودانہ ماں باپ اس کو یہودی یا عیسائی بناتا ہے اور مجوسانہ یا مجوسی بناتا ہے علی الفطرت کا معنی یہ نہیں ہے کہ اس میں بالفعل مسلمان اسلام ہوتا کافر کے گھر جو بچہ پیدا ہوتا ہے پیدا ہوتی وہ کافر ہوتا ٹھیک ہے تو علی الفطرت کا معنی یہ کہ اس میں صلاحیت ہوتی ہے اسلام قبول کرنے کا لیکن ماں باپ اس کو یہودی عیسائی بناتے ہیں صلاحیت کو سلب کرتے ہیں پیدائش کے وقت انسان کا دل خالی تختی کی طرح خالی تختی پر آپ اسلام بھی لکھ سکتے ہیں اور آپ کفر بھی لکھ سکتے ہیں اسی طرح بچے کے دل میں آپ اسلام بھی اتار سکتے ہیں اور کفر دیتا تھا. لا تبدیل لخلق اللہ, تقدیر میں کمی بیشی نہیں ہے. ذالک الدین القیم. عن ابی موسیٰ قال قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخمس کلمات, حضور کھڑے ہو گئے ہمارے اندر. فا اچھا حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالی بچے کو پیدا کرتا ہے جب کہ اس کی دل کی تختی صالح ہوتی ہے اسلام لکھنے کی, لیکن ماں باپ اس پر یہودیت کی عیسائیت لکھ کر اس کو یہودی اور عیسائی بناتے. اس کی مثال ایسا ہے کہ گائے جو بچہ جنتی ہے بالکل صحیح ولاد, چار پاؤں کان صالح, لیکن بعد میں پٹھانوں میں یہ ہے کہ جب وہ بچہ بیمار ہو جائے تو اس کا کان کاٹ دیتے ہیں تاکہ خون نکلے تو یہ ٹھیک ہوگا. وہ درد کی وجہ سے چھلانگ لگاتے کہتے ٹھیک ہوگا, پہلے بیٹھا ہوا تھا اب کھڑا ہو گیا. کما تنتج البہیما, جیسی جنتی ہے گائے, بہیمت بچہ, جمع صحیح الاعضاء. حل تحسون فیہا من جدعا, آپ دیکھتے ہیں گائے کے بچے میں کان کٹا نہیں. ثم یقول فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ. قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور ہمارے میں کڑے ہو گئے. بخمس کلمات, پانچ باتیں بیان کی. ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نہ سوتا ہے نہ اس کے لیے مناسب ہے سونا. یحفظ القصہ, اللہ نیچے کرتا ہے نیک اعمال کا پلڑا. ویرفعہ, اور بلند کرتا ہے. یرفع الیہ, اللہ کی طرف اٹھائے جاتے ہیں اعمال رات کے قبل عمل النہار, عمل نہار کے قبل عمل اللیل. حجابہ النور, خدا کا سامنے پردہ نور ہے. لو کشفہ, اگر اللہ اس پردے کو ہٹائے. لأحرقت صبحات وجی, تو جلا دے گی شغل اللہ کی ذات کی. کس کو جلا دے گی؟ ما اس مخلوق کو. انتہا الیہ بصرہ من خلقہ. اچھا جی, یہ ہے تقدیر. یحفظ القصہ ویرفعہ, جس کے نیک اعمال کو باری کرنا چاہے وہ پلڑا نیچے کرتا ہے, جس کا چاہے ہلکا بنا دیتا ہے. معلوم ہوا کہ یہ نیک اعمال اور بد اعمال یہ تقدیر کے مطابق ہوتا ہے. عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ید اللہ ملآ, خدا کے ہاتھ بری ہوئی ہیں. لا تغیظھا, کم نہیں کرتا ان ہاتھوں کو. نفقت خرچ, سخاء اللیل والنہار, دن رات کی سخاوت. یعنی اللہ جو خرچ کرتا ہے اس سے اللہ کے ہاتھ خالی نہیں ہوتے. اور دلیل یہ ہے کہ دیکھو, جب سے آسمان و زمین بنے ہیں, مخلوقات پیدا ہے, تو اللہ سب کو کھلاتا ہے, سب کو پھیلاتا ہے, سب کو سلاتا ہے, سب کو پہناتا ہے, لیکن اتنے بڑے خرچے نے خدا کے خزانوں میں کمی نہیں. ارے تم نہیں دیکھتے ماں جو کچھ اللہ نے خرچ کیا ہے جب سے آسمان زمین پیدا کیا ہے. وہ انہوں اتنے بڑے خرچے نے لم یغز, کم نہیں کیا. ماں ان خزانوں سے جو خدا کے ہاتھ میں ہے. وکان عرش علی الماء وبیدہ المیزان یحفظ ویرفع, یہ تقدیر ہے. خدا کے ہاتھ میں ترازو ہے, جس کا چاہے نیک اعمال نیچی کرے یعنی بھاری کرے. ویرفع ہلکا کرے. روایت سی مسلم, یمین اللہ ملآ, اللہ کا دائیں ہاتھ بھرا ہوا ہے. قال ابن نمیر ملآنی, تسمیہ ذکر کیا. سخا, سخاوت کرنے والے ہیں. لا یغیظھا, کم نہیں کرتے وہ ہاتھ کے خزانوں کو. شے ان خرچہ لے اور نہار کا. سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور سے پوچھا گیا مشرکین کی نابالغ اولاد کے بارے میں جو عمر کی ہے. حضور نے فرمایا اللہ اعلم بما کانوا عاملین, اللہ کو پتا ہے کہ وہ کیا عمل کرتے تھے بالغ ہونے کے بعد. مشرکین کی اولاد جو بلوغ سے پہلے مر جاتی ہے, اس میں اختلاف ہے. بعض لوگ کہتے ہیں وہ نہ جنت میں ہیں کیونکہ ایمان نہیں ہے, نہ دوزخ میں ہیں کیونکہ ان کی کفر عمل نہیں ہے, بلکہ جنت اور دوزخ کے درمیان ایک دیوار اعراف, وہ وہاں ایک میں. دوسرا مذہب یہ ہے کہ جو بچے مشرکین کی بلوغ سے پہلے مر جاتے ہیں تو اللہ کو ان کے مستقبل کا علم تھا, کہ اللہ تقدیر البلوغ یہ کفر کرتے تو وہ جہنمی ہے, اللہ تقدیر البلوغ اسلام قبول کرتے تو وہ جنت میں ہے. ان کا دلیل یہ ہے, اللہ عالم بما کانوا عاملین, اللہ جانتا تھا کہ بلوغ کے بعد وہ کس کا عمل کرنے والے ہیں. اگر کفر کا ان کو جہنم میں بھیجے, اگر بلوغ کے بعد اسلام کا تو وہ. لیکن جمہور کا مذہب یہ ہے کہ مشرکین کی اولاد بلوغ سے پہلے مر جاتی ہے تو وہ جنت میں ہوں گے, لیکن ثواب نہیں ہوگا, وہ پھر بغاوت کی خدمت کریں گے. اللہ نے فرمایا غلمان مخلدون, ہم آپ کو لڑکے دیں گے خدمت کے لیے جو ہمیشہ تمہاری خدمت میں رہیں گے. تو اب فتوا اس پر ہے کہ مشرکین کی اولاد بالغ ہونے سے پہلے مر جاتی ہے تو وہ جنت میں ہوں گے, لیکن مصاب بہم نہیں ہوں گے, یعنی ان کو ثواب نہیں ملے گا, بلکہ غلمان مخلدون. ٹھیک ہے, وہ لڑکے تمہارے غلام رہیں گے اور ہمیشہ خدمت میں رہیں گے. الفصل.